Każdy znaleźć lub kupić chce swój pieprzony raj. Kochaj lub nienawidź mnie, wszystko bierz, ale płać mi hajs. Mówią, że nie wszystko na sprzedaż jest, ale za darmo nikt nie chce dać. A tego, czego im brak, widzą w nas: whisky, kanabis, ananas. Nienawidź mnie, wszystko bierz, ale płać mi hajs. Mówią, że nie wszystko na sprzedaż jest, ale za darmo nikt nie chce dać. A tego, czego im brak, widzą w nas: whisky, kanabis, ananas. Sixes on that Chevy with some